Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Er det for hårdt at være politiker i Danmark? Skal vi passe bedre på vores folketingsmedlemmer? Det vil jeg gerne diskutere i dag. Skriv ind med din holdning på 42 600 247. I går skrev top-socialdemokraten Henrik Sass Larsen på Facebook, at han ikke vil være minister i den kommende regering. Han var ellers blevet spået en fremtid som magtfuld finansminister. Det skyldes, at Henrik Sass Larsen er syg med en depression. Men det skyldes også, skrev han, og nu læser jeg op, den side af politik, der handler om at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Alle har en grænse, også jeg, og den grænse er desværre for længst overskredet. Henrik Sass Larsen er ikke den eneste politiker, der oplever, at der har været store omkostninger ved at være folkevalgt. Liberal Alliances Mette Bock, der nu stopper i politik, har for eksempel sagt til mediet Zetland, at politikere skal kunne klare det, men der er alligevel mange, der siger, at det her har en for høj pris. Er prisen for høj i dine øjne? Er der for meget kritik fra medierne, for mange sure kommentarer på Facebook og for hårde konflikter med de politikere til, at du vil anbefale dine egne børn at blive politikere, hvis de gik og drømte om det? Skriv ind på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Carl Holst, velkommen til. Tak for det. Du var indtil for nylig folketingsmedlem for Venstre. Ja. Men er ikke genopstillet. Nej. Er det for hårdt at være politiker i Danmark? Det er i hvert fald hårdt. At sige det er for hårdt, det er måske så meget sagt. Jeg har jo selv skrevet en bog, der hedder Carl, prisen for et liv i politik, hvor nogen vil mene, det er for hårdt, men når jeg kigger tilbage, så vil jeg ikke have byttet. Men der er elementer, der er for hårdt, og vi har en tendens til nogle gange at glemme mennesket bag politikeren, så politikeren bliver en robot, som man kan mene sige hvad som helst omkring. Altså, da Villy Søvndal havde sin sag om, at han ikke kunne tale over det engelsk, så omtalte man ham jo ikke som et menneske, men bare som en robot, der ikke kunne tale engelsk. Og jeg bilder mig ind, jeg i min egen selvforståelse har oplevet lidt af det samme, og det har Henrik Sass jo også. Ja, eller når du nævner Villy Søvndal, kunne man jo også sige som en udenrigsminister, der har svært ved at tale engelsk. Det kan man fuldstændig sige, men det er meget sjovt med Villy Søvndal. I 2011, der bliver han kåret af Euroman som Danmarks mest velklædte mand. Året efter, der bliver han hånet for, at han ikke kan binde sit slips ordentligt. Er det ham, der forandrer sig, eller er der en tendens til, at man, når man kaster sig over en, ikke kan finde noget rigtigt og altid har fokus på det forkerte? Der er i hvert fald fra mediernes side meget stort fokus på vigtige, magtfulde, centrale personer i samfundet, om det så er dig eller Villy Søvndal, ja, eller Henrik Sass Larsen. Du siger, at medierne ikke ser mennesket bag. Mm. Kan du komme med nogle flere eksempler på det? Alle medier har nu i kølvandet på Henrik Sass gjort en dyd ud af at understrege, at det er jo vigtigt, at man går efter magthaverne. Og Henrik Sass havde jo selv sagt, at han var klar, om han havde dog haft en depression. Kunne det være, at man måske med rette kunne have sagt til sig selv, vi giver det lige en chance. Altså for os er livet ikke sådan sort-hvid. Man kan godt have en depression, og så være lige lidt ramt i starten, inden man giver fuld skrue. Og der var det jo helt tydeligt, hvis han var klar, så skulle han have fuld skrald fra starten af, hvilket diverse forsider har sagt. Der kunne man måske godt have haft den menneskelighed, som vi jo forventer på arbejdspladsen, når folk kommer tilbage i form af mere fleksibilitet og plads til alle osv. Også når arbejdspladsen er Christiansborg? Ja, fordi Christiansborg har en række privilegier, og det er noget særligt at være og sådan ting. Men jeg tror ikke på, at man skal bare tro på dem, der siger, politik er en kontaktsport, så det gør ikke noget, at vi laver lovgivning om, hvordan vi bekæmper mobning i folkeskolen, samtidig med, at vi udøver voksenmobning på borgen. Okay. Og der taler jeg ikke udelukkende medierne, der taler jeg generelt, og måske ikke mindst politikerne imellem. Jeg har talt med Christiansborg-veteranen Rit Bjerregaard, og hun siger, det er en kontaktsport. Altså, ja. Hun bruger ikke det ord, hun siger, at man må altså bare acceptere, at det er hårdt og brutalt at arbejde i magtens centrum. Det har altid været hårdt at være politiker, og selvfølgelig især, når man indtager topposter i partiet, det vil sige, når man har ministerposter eller ledende poster i det parti, man nu tilhører, så er det altid hårdt. Men ikke for hårdt? Nej, det må man jo selv bestemme, om man er robust nok til, at man kan klare den modstand. Carl Holst, var du robust nok til at være på Christiansborg? Ja, det var jeg. Jeg var bare ikke robust nok, da alle fejlanklagerne og falske beskyldninger væltede ned over mig. Der var jeg ikke robust nok. Og det er jo en del af spillet, det er jo det, Ritt Bjerregaard siger. Og det tog jeg så også konsekvensen af at trække mig som minister, og det er jo det, jeg har givet som svar. Hver gang folk sagde, hvorfor trakte du? Det viser sig jo, at der ikke var noget ved det. Altså, at anklagerne for Krummen Røm, og der for politiet og alt muligt andet, det var løgn og latin. Og til det var svaret, ja, men det er en del af spillet, og det spil, det var jeg ikke robust nok til. Og det er fair enough, hvis man har den tilgang. Jeg er bare uenig. For jeg mener, Michelle Obama rører med noget essentielt i hendes erindringer, biografi, undskyld, ja. Hvor hun siger... Altså Barack Obamas kone. Ja, undskyld. Ja. Hvor hun siger, med den her mediepres, der er steget de seneste år, kvad de sociale medier, og de var der altså ikke, da Ritt Bjerregaard havde sin velmagtsdage, der risikerer man at få nogle politikere, der har skildpaddeskjold. Jeg tror, hun mener hård hud og bliver kolde mennesker. Ja. Men er det sådan nogle mennesker, vi vil have til at drive et land i et demokrati? Jeg tror det ikke. Men jeg tænker, har det ikke altid været sådan, når vi taler om magtens centrum? Har der ikke altid været en hård kamp? Altså folk har jo begået drab og alt muligt andet for at komme til magten. Må vi ikke bare acceptere, at sådan er det? Hvis man vil være en del af dem, der bestemmer, så er det iskoldt på toppen. Men der er bare en anden og ny medievirkelighed, end det var tidligere. Jeg oplevede at blive beskyldt for at have holdt blandt af Krummen Røgmert og have holdt 47 aviser. Ingen medier stillede spørgsmålstegn ved, om der overhovedet fandtes så mange aviser, men i løbet af 2 timer havde samtlige landets medier og sociale medier videreformidlet den historie. Hvad er min pointe? Min pointe er bare, i takt med, at mediebilledet gør det muligt at sprede påstandene hurtigt, i takt med det skal man være lidt mere påpasselig med, hvad det er, man spreder. Og det er det, der er min pointe. Og verden er en anden i dag, end da Ritt Bjerregaard var ved magten. Mediebilledet er totalt anderledes i dag end for bare 5 år siden. Hvad tror du konsekvenserne er, hvis Ritt har ret? Altså hvis Ritt har ret i det her med at prøve at høre, det er hårdt og brutalt, det kommer det til at blive ved med at være, som du siger, nu er det måske bare blevet værre. Sådan er det bare, siger Ritt Bjerregaard egentlig. Mm-hmm. Prøv lige at fortælle, hvad er konsekvensen ved det, hvis det så kun er de stærke, der kan holde ud og være på Christiansborg? Jamen jeg tror ikke på, at folkestyret og demokratiet står så bedst ved, at det er dem, der har elefanthud og har ingen følelser, der kan klare sig. Mm. Jeg tror på, at folkestyret også skal være repræsenteret ved nogen, der har følelser, men også har den tilgang til livet, at der også må være glæde. Og derfor er det farligt, det som Ritt Bjerregaard har af tilgang, og der er jeg lidt mere bekymret, og altså dermed på linje med Michelle Obama. Okay. Og når vi kigger på den konkrete anledning, Henrik Sass Larsen og hans exit, i hvert fald fra ministerposten, den har han ligesom lagt bag sig nu, så vil jeg gerne lige tale med dig om det. Han skriver som sagt, det handler om at være en offentlig person. Det er her, hvor der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Alle har en grænse, og også jeg, og den grænse er desværre for længst overskredet. Har medierne været for hårde ved Henrik Sass Larsen? Jeg synes, de har været ufølsom i forhold til, at han har haft et sygdomsforløb. Men jeg mener, jeg tror faktisk, jeg læser Henrik Sass Facebook sådan, at han fik et sår i 2011 med PET og sikkerhedsgodkendelsen og hvad ved jeg. Mm. Og det sår springer lejlighedsvis op, og det er det, han nu skal have hele. Og det sår blev jo ikke skabt af medierne. Det blev skabt af PET, af politiske partikolleger, som jo i går så en slagtede ham ved at sige, du kan ikke blive minister, vi lader nogle embedsmænd fortælle dig det. Og det tror jeg, at det, der har givet ham det sår. Så i det tilfælde, hvad der skete i 2011, som jeg så igen mener, er årsagen til hans situation, det var ikke pressen, det var statslige myndigheder og partifæller. Men i den nyere tid, i den seneste tid her, har medierne været for hårde ved Henrik Sass Larsen? Nej, jeg synes faktisk, det er relevant at ville stille et spørgsmål til en mand, der kom ind på et hængende hår i Folketinget, hvordan han har det med det. Og jeg er faktisk også sikker på, at han havde kunne klare det, hvis han ikke var lidt ramt af andre ting, hvis jeg må sige det på den måde. Og derfor er det jo en klog beslutning, han har taget. Okay. Der er flere af lytterne, der skriver ind, at politikere får hårde ord med på vejen, når vi tager det her op. Og der er flere af dem, der skriver, at politikere de rager bare til sig, og så må man leve med, at der også kan være hård kritik. Man kunne også sige det sådan her. Det kan godt være, at det er hårdt at være politiker, men I får jo altså også god løn, eftervederlag og alle mulige andre ting, der sikrer jer. Er der grund til at klynke overhovedet? Overhovedet ikke. Det er bare grund til at være bekymret. Hvis forudsætningen for, at man kan være i politik, er, at man er en robot uden medmenneskelige følelser. Fordi de samme mennesker brokker sig over, at politikerne i alt for høj grad ikke er i kontakt med den menige mand, og så navnlig ikke de mennesker, der er socialt udsatte. I kan ikke få det hele. Vi har medmenneskelighed, så må vi også støtte, at der er plads til medmenneskelighed politik. Og du sagde til mig i interviewet her, at medierne har en tendens til at gå efter sårede dyr. Ja. Hvad mener du med det? Det er, jeg bruger et af kapitlerne i min bog, hedder nemlig det sårede dyr. Altså tendensen til, at er man først ramt, har man først fået plagiat, er man først blevet interessant at forfølge, så er der en tendens til at leve op til det. Altså jeg tror, Lene Espersen vil kunne understrege det, fordi hun oplevede at lave en fejl som udenrigsminister. Hun missede et møde, og resten af tiden blev hun udstillet som en eller anden, der var konstant på ferie. Jeg oplevede lidt af det samme selv. Man kunne ikke gøre noget rigtigt til sidst. Okay. Brian Weikart, politisk redaktør her på Radio 24/7. Velkommen til. Hej Carl. Hej Kåre. Hej. Hej Brian. Hvad siger du til Carl Holsts kritik? Der er noget rigtigt i det, og så er der noget, som jeg ikke er enig i. Jeg mener, altså grundlæggende set skal journalistik være, hvis man skal kode ned til et ord, så skal det være modstand. Journalistik skal give modstand. Og det skal især give modstand til dem, som laver vores allesammens love. Det skal ikke være let. Det skal ikke være fornøjeligt eller kammeratligt. Det kan det ikke være. Ikke ordentlig journalistik i hvert fald, det tror jeg ikke, at borgerne er tjent med. Det tror jeg faktisk heller ikke, politikerne er tjent med. Jeg tror, politikerne er tjent med at have en presse, der rent faktisk udfordrer dem. Og nu siger du det her, Carl, med, at man får robotter ud af, at pressen er, som man er. Det vi i hvert fald prøver herinde, det er at undgå, at de bliver robotter. Jeg mener, politikerne, og det er jo ikke så meget dem selv som personer, jeg tror, det hele det system, de kommer ind i, hvad enten de bliver ministre, eller bare får en kæmpe stor presseafdeling, der passer godt på dem, det er dem, der gør dem til robotter. Det er dem, der prøver at gøre politikerne til robotter, der bare siger de samme tre sætninger i én bevidstløshed. Jeg har lige været på Christiansborg og følge dem, der går ind og ud af døren, og de siger de samme sætninger i én uendelighed. Men er det ikke netop, fordi de ved, at hvis man gør noget andet, så bliver man kastet for løverne? Jeg tror ikke, man bliver kastet for løverne. Jeg tror, man gør det sværere for sig selv ved den måde, at man rent faktisk bliver et menneske, der snakker. Okay. Og et menneske inkluderer tvivl, og måske har jeg taget fejl. Jeg er ikke helt sikker. Alt den her slags ting, som alle professionelle kommunikatører advarer dig mod at være, men jeg tror faktisk ikke, at det er så slemt, okay, hvis de turer, politikerne og alle de andre, så at være sig selv og mindre robotagtige. Men frygter du egentlig også selv den fremtid, sådan en cyborg-fremtid, hvor det bliver sådan nogle robotter, der styrer det? Ja, det frygter jeg, men jeg tror, at jeg håber, at det har vendt. Jeg håber, at og vi har ikke et medansvar for de robotter, Brian, det er det, jeg gerne vil til. Man har altid et medansvar. Ja, okay. og den kliché lagt til side, så vil jeg sige, at vores fremmeste opgave er at tvinge dem uden for deres cue cards. Prøv at gøre det, for jeg tror, vi får nogle mere ægte politikere ud af det. Okay. Der, hvor jeg er enig, Carl, det er der, hvor du siger det her med, at journalister kan nemt blive flokdyr. Mm. Altså, der er et såret dyr på savannen, og så løber man alle løverne efter det, fordi det skal være dig. Det skal være mig, der nedlagde den zebra, der gik der og humpede. Det tror jeg, du har meget ret i, og det håber jeg meget, at journalistik tager op. Altså det her med glæden ved at finde en historie, som ikke er noget, de andre har. Det er svært, fordi der er også pres op fra chefer, der siger, hvorfor er det ikke os, der har den historie? Der er jeg enig med Carl Høj at sige, der kunne vi være bedre til at være lidt mindre flokdyrsagtige. Lad os lige blive ved den sårede antilope. Ja. Og det er et eksempel, Carl, som du selv bemærkede, inden vi mødtes i dag, da jeg ringede til dig. Mm. Du har nemlig forundret over, at 24/7 har delt en sms fra Kim Christiansen fra DF, som jo altså ikke er blevet genvalgt. Ja. I sms'en der bliver Christiansen spurgt, om han vil være med i 24/7 morgen for at kommentere på valget, hvorefter Kim Christiansen meget, prompte svarer med en fuckfinger, altså sådan en emoji fuckfinger. Ja. Hvorfor synes du, det er et problem, at 24/7 deler den sms? Jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er et problem, at de deler den. Men der gik 30 minutter fra, han har svaret, til at de vurderede, at den skulle spredes til alle landets sociale medier. Og der taler vi altså om en sms skrevet af en ikke-magthaver længere, der ikke sad i Folketinget længere. Og det synes jeg måske tyder lidt på, at der blev flokmentaliteten ud over, at det skulle være magthaverne, man gik efter. Skulle vi have holdt den fuckfinger for os selv? Nej, synes jeg ikke. Jeg har selv brugt sms-svar i radioen direkte. Der plejer bare at stå ingen kommentarer. Det er jo sådan den lidt kedelige. Kim Christiansen har jo sin måde at kommunikere på. Ja, netop. Han var ærlig på sin måde. Han var ærlig på sin måde. Han lød sig ikke påvirke af spindoktor. Han gjorde ikke noget. Han gjorde nøjagtigt det, du bad om. Vær ærlig og svar på den ærlige måde. Han svarede på en ærlig måde, og han skrev ingen kommentarer. Det tror jeg egentlig også. Nu har jeg ikke snakket med ham. For jeg tror ikke, vi skal ringe for meget til ham. Men jeg kunne egentlig ikke jeg kunne godt forestille mig, at han egentlig ikke har noget imod det. Ja. Fordi at sådan har han det jo med vores kanal. Ja. Og det er der jo ikke noget forgjort i. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, altså... Men, der kunne jo i virkeligheden stå der jo bare, jeg har ingen kommentar. Og det har vi jo bragt, hvis han havde sagt det anyways. Det kan jeg ikke se er noget særligt. Nej. Mobbende i det. Jeg er ikke så uenig i nogle af de andre ting, som du måske får det til at lyde. Jeg er helt enig i din forsvarstale om, hvorfor det er vigtigt med medierne at være kritisk, og hvad ved jeg. Men nogle gange, så bliver flokdyret større end sandheden. Og det er lidt unfair, at jeg nu bruger 24/7, fordi I var nogle af dem, der gik mod strømmen i dækningen af min egen sag. Men der var ingen, der stillede spørgsmålstegn ved en Krummel Røgmert, da de lavede en total vanvittig uanstændig ringe advokatrapport omkring min person. Eller hvis vi tager Henrik Sass Larsen, der var ikke en eneste, der spurgte om indhold i PETs vurderinger eller overvågning af Henrik Sass i sin tid, altså indholdsmæssigt. Det var først langt senere, det kom frem, at det var fejlagtigt og forkert, det, der lå til grund for PETs vurderinger i hans såkaldte, og jeg vil sige bevidst såkaldte sikkerhedsanalyse. Og der er det meget, meget vigtigt. Vær efter politikerne, men lad være med at være det i en sådan iver, at I glemmer at være efter magthaverne. Brian, du skal nok få lov til at sige lidt mere. Ja. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Carl, vi skal lige tale lidt om jeres politikers måde at tale med hinanden på. Altså ikke hvordan medierne omtaler, men hvordan I taler med hinanden. Her er det et lille klip med tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt. Det der vel er historien om SAS, hvis man... Det var ikke vores tidligere statsminister. Hun kommer her. Grundlæggende har jeg lyst til at sige, at vi skal passe lidt bedre på vores politikere. Og politikerne og indbyrdes skal også passe lidt bedre på hinanden. Fordi vi er også i gang med at tale hinanden ned. Og hvis jeg kigger rundt omkring i verden, det er selvfølgelig altid nemt at sammenligne Danmark med andre lande, så vi bare konstaterer, at vi har de mindst korrupte, de mest ærlige politikere næsten i hele verden. Vi har politikere, som lever lige så almindelige liv som alle mulige andre, og ikke sådan ophøjede personer. Og på mange måder så skal vi nogle gange standse op og tænke over, at politikerne de er altså gode nok. De gør en kæmpe indsats, og det er ikke kun mit eget parti, det er alle politikerne. Vi har forskellige holdninger, vi diskuterer, men vi har stadig en god respekt for hinanden. Måske er politikerne lidt bedre end vores rygte, og jeg synes, at politikerne selv skal være med til at tale hinanden op frem for det modsatte. Ja, en brandtale for, hvor gode politikerne er, men også en lille reprimande til sidst fra den tidligere statsminister om, at politikere måske skal være lidt bedre til at tale hinanden op, som Helle Thorning-Schmidt siger. Du har et eksempel fra Christiansborg fra din dagligdag der, som du nævner i artikel med Zetland. Du kan selv lige prøve at fortælle måske. Det var lige da jeg kom tilbage til Folketinget, efter jeg havde været minister. Er der et samråd, og så spørger jeg en repræsentant for Blå Blok, hvor er det lige, det møde finder sted hen? Og for at svare, det finder sted der og der. Og så kommer den næste, som gjorde ondt på mig. Det var for øvrigt det lokale, hvor jeg har fået en af mine største politiske sejre, for det var der, vi nakkede Morten Bødskov som minister. Og jeg bruger ofte det eksempel, fordi lidt i forlængelse af det, som Brian også var inde på, at det her må ikke blive en kamp mellem politikere og presse. Altså, pressen har ikke til opgave at forbedre imageet for politikerne. Politikere har heller ikke opgave at forbedre imageet for pressen, men politikerne har et ansvar for at behandle hinanden ordentligt og gøre det på en måde, så håndværket, det politiske håndværksagtelse stiger. Det var ikke pressens skyld, at Thyra Frank fik røg igennem vridemaskinen. Det var Astrid Krag. Og der tror jeg, at man politikerne på tværs af partierne skal være lidt bedre til at udvise ordentlighed. Også fordi, altså ikke fordi det lyder godt, men også fordi, at det der med at kaste med sten i glashus, det er dumt, og det skaber politikerled. Jeg oplevede selv i efterled vederlag i sagen, at navnet Enhedslisten og Pernille Skipper helt ublu var efter min person. Skidt med nummer mig i den her sammenhæng. Men hvad var det, der skete, da hendes egen partifæller, Johannes Midt og Morten Kabel, fik eftervederlag? Det var, at de giver et skær det politiske hykleri, som befolkningen ikke vil have. Så vejen frem er, at politikere bliver bedre til at passe på hinanden, opføre sig ordentligt over for hinanden, for det er det, der fremmer det politiske håndværksværdi. Du siger selv, at prisen var meget høj, måske endda for høj for dig, for at være på Christiansborg, være politiker der. Hvis dine egne børn kom til dig en dag og sagde, far, jeg vil sgu gerne være politiker. Så kan jeg med god samvittighed sige, fordi mine børn var teenager, mens jeg havde min sag, så kan jeg med god samvittighed sige, at så gør de det, fordi de i den grad ønsker det. Og men ikke vil du fordi, råde dem til det? Og ikke, ja, fordi jeg ved, at de gør det, fordi at de kender prisen, okay. Og de var der. Brian, det er også lige til dig. Hvis dine børn kom en dag og sagde, far, skal jeg ikke stille op til Folketinget? Hvad vil du så sige til dem? Det skulle de da bare gøre. Okay. Det ville da være fint. Ja. Jeg var måske også vil du ikke være bekymret over nogle sådan nogen som dig, der gik dem i haserne? Nej. Nej. Jeg tror, jeg ville være mest bekymret. Hvis jeg var politiker, ville jeg være klart mest bekymret for de andre politikere. Okay. Jeg er helt sikker på, at det er dem, der er aller værst ved hinanden. Okay. Og jeg tror faktisk, hvis man skal... Jeg vil meget gerne tage den selvkritiske hat på her. Jeg tror egentlig, grunden til for eksempel, at journalister har måske lidt en vane til nogle gange at gå efter det sårede dyr, det er fordi, det er præcis det, politikere gør. Mm. Når der er et sårede dyr, de hamrer løs på personen. Brian, nu skal du, de ved, at det svageste led kan få kæden til at knække. Du er jo her for at forsvare vores dans, det ved jeg skal godt. Du, og det skal nu, du få lov til lige om lidt. Når jeg er sammen med Carl, så bliver jeg sådan helt... Altså, ja. Så kan du godt se det. Det hele, ja. Brian, du bliver hængende. Carl Holst, indtil for nylig folketingsmedlem for Venstre. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ja, den politiske journalistik er alt for optaget at finde fodfejl hos politikerne, og det er et problem, for det betyder, at der er for lidt plads i medierne til den mere nuancerede Christiansborg-dækning. Det mener jeg mediesociolog Søren Schultz Jørgensen. Der er bestemte dele af den politiske journalistik i Danmark, som først og fremmest synes optaget af at finde fejl. Finde fodfejl, finde personlige fejl, finde politiske fejl, eller finde fordækte spil for politikerne. Så det er alene det, der ligesom er motivet og driveren for den type journalistik. Det er simpelthen en idé om, at politikerne enten fører os bag lyset, eller at de begår store fejl, som vi skal have frem. Den form for, lad os kalde det, tabloidjournalistik, den breder sig også til andre medietyper end bare de gamle formiddags tabloidaviser. Så der er tale om sådan en form for fejlfindings. Vi jagter fejl, vi leder efter fejl, vi er blodhunde, vi er hele tiden på sporet af noget, som formentlig ikke er, som det skal være. Det vil sige, at hypotesen er sådan set mistillid, og hypotesen er sådan set magtmisbrug, og hypotesen er, at politikerne har en slet karakter. Hvad er problemet med den slags journalistik? Jamen det er, hvis det står alene, eller hvis det er hele med, hvis proportionerne ikke holdes. Og det vil sige, at der kan jo være mange situationer, eller nogle situationer, hvor en politiker har taget i kagedåsen, eller hvor en person ikke har rent mel i posen. Men der er jo også rigtig, rigtig, rigtig mange tilfælde, hvor vi har at gøre med enten menneskelige fejl, eller noget, der slet ikke er fejl, eller noget, som ved en nuancering viser sig at slet ikke have noget på sig. Og når medierne får sådan den der jagt, vi løber i flok tilbøjelighed, så er der en masse eftertanke, en masse refleksion og en masse hovstop lige op overvejelser, som ikke er foretaget. Og så betyder det sådan set, at politikere og andre magthavere og mennesker kan vælte, og så kan det bagefter vise sig, at medierne tog fejl. Og det har vi set i en del tilfælde, altså hvor sådan blodhundeinstinktet ligesom har taget så meget over, at den almindelige sunde proportionssans og eftertanke sådan set er blevet glemt. Ikke? Hvad for nogle eksempler kunne det være? Jamen, det kunne være for eksempel, altså det vil Carl Holst jo formentlig sige i sagen om hans valgkampsmidler og spindoktorer og ekstra aviser og alt muligt andet, hvor det var ligesom Det var en givet præmis, at der nok skulle findes nogle fejl hos ham, og han ville formentlig kunne godtgøre, at der var ikke noget at komme efter. Der bliver sådan en, der opstår sådan en, det er lidt ligesom at sådan en Hubertus-jagt, ikke? Hvor man ligesom har sat et duftspor foran alle jægerne, ikke? Og så er det er bare, der må være noget. Der må være noget, så skal vi nok finde et eller andet. Hvad skal medierne gøre anderledes? Jamen, der er mange ting at gøre anderledes. Så er der selvfølgelig noget, man formentlig ikke kan gøre anderledes. Det, man ikke skal gøre, det er, at man skal ikke sige, at pressen skal lade være med at forholde sig kritisk til de politiske magthavere. Det er jo ret afgørende. Men det, man godt kan gøre anderledes, det er at sørge for at prøve at tænke sig om, mens man laver dækningen. Og i virkeligheden, og det er jo super svært, men i virkeligheden siger jo, okay, det er... prøv at stille sig et andet spørgsmål om, hvordan kan vi komme først med dækningen? Hvordan kan vi komme først med den kritiske dækning? Det handler dybest set om, hvad den politiske journalistik sat i verden for. Prøv at overveje det. Altså, er vi som journalister, handler det mest om at afsløre fejl, eller handler det om at vise nuancer? I din optik, hvad er den politiske journalistik så sat i verden for? Jamen, jeg tror, at den politiske journalistik er sat i verden af flere årsager. Eller rettere sagt, jeg tror, den tjener flere formål. Den skal forhåbentlig gøre os klogere som borgere, sådan at vi kan træffe nogle fornuftige beslutninger. Det mener jeg er det vigtigste. Altså, den skal give os et fornuftigt billede af, hvad det er, vi selv kan gøre som borgere og som vælgere, og et fornuftigt billede af, hvad politikerne gør. Så skal den være kritisk over for de mennesker, der sidder og har mange penge og meget indflydelse og meget magt. Men så skal den også levere nuancer. Og det vil sige, at oplysningsnuance-dimensionen er mindst lige så vigtigt som jagtfunktionen. Ja, det sagde mediesociolog Søren Schulz Jørgensen. Det var jo noget af en bredside til os medier. Brian Weikart, ja. Politisk redaktør her på Radio 24/7. Ej, hvor blev jeg træt af at sidde og høre på ja, det der, mand. Hvis jeg lige skal kode lidt ned. Jeg har siddet og skrevet det ned. Okay, det jeg gerne vil spørge dig om, det han siger, der er simpelthen for meget fokus på konflikt og personfnider, og for lidt fokus på det konstruktive og det nuancerede i den politiske journalistik. Hvad siger du til det? Jamen altså, hvad er hans uddannelse, ham der? Er han journalist? Han er tidligere journalist, og nu er han så mediesociolog. Okay, for det første. Når man får præsenteret politiske udspil, så er det et glansbillede. Pengene passer altid. Ifølge det, man får præsenteret. Der er altid to streger under facit. Man kan gøre alt muligt. Det koster ikke nogen noget. Pengene passer altid. Verden bliver grønnere. Den bliver bedre. Og den bliver rarere og sødere. Og alting. Det er det, man får at vide, når politikerne præsenterer deres udspil. Så er det korrekt. Så går vi ind og kigger. Det er jo vores opgave. Kritisk på det. Passer pengene, hvis man lige spørger nogen andre end partiet selv? Bliver verden grønnere? Hvornår bliver den grønnere? Kan man overhovedet sige, den bliver grønnere? Det er det, vi laver. Det er det, som det, og det er jo det, der skaber nuancer. Men det siger det han jo... skaber nuancer, ja. For der er ikke nogen nuancer, der er ikke ret mange nuancer, når et parti præsenterer deres glansbillede af, hvad de vil. De redder altid verden i første hug. Ja. Det er fordi, sådan er det bare. De skal sælge deres budskab. Det er ikke nuanceret. Nej. Det bliver nuanceret, når det møder en kritisk dækning. Men den kritiske dækning kan jo have mange, kan se ud på mange måder. Og det, som jeg tror, Søren Schulz Jørgensen her mener, det er, jamen, det er for optaget af personerne. Altså, det handler så meget om politikerne som personer, i stedet for udspillet som politik, for nu at blive i dit eksempel med udspillet. Ja, det er så svært at svare. Det er så generelt. Brian, så det er Brian, så generelt en kritik, jamen, Brian, så det er svært. Så lad os gøre det helt konkret her. Ja. Du har for eksempel stået og brugt mange arbejdstimer på at stå foran TV2-studiet for at få en kommentar fra Henrik Sass Larsen. Ja. Så ret mig, hvis jeg tager fejl, men på det her med, hvad vi skulle med de der konventioner. Vi skulle rode os ud af konventioner. Ja. Og det brugte du jo lang tid på. Vi lavede en række videoer også, og vi dækkede hans manglende svar meget massivt her på radioen. Ja. Det er måske nogen synes måske, hey, prøv at høre, det er simpelthen for meget, det der back off. Ja, han har jo sagt, han ikke vil sige noget. Ja. Det ved jeg godt. Grunden til, vi lavede det der, det var jo, at jeg synes, man som journalist ikke bare skal gå op i den første sætning i en artikel, nemlig overskriften, man skal også gå op i den sidste sætning, hvor der tit står, den og den person har ingen kommentar. Det dækker tit over en dårlig sag, det dækker tit over faktisk en god historie. For hvad ville kommentaren monstro havde været, hvis personen turde lukke op? Mm-hmm. derfor møder vi Henrik Sass Larsen, fordi hvis han vil rode os ud af konventioner, så får vi et noget andet samfund, end vi kender og har kendt i mange årtier. Og derfor så synes jeg bare, det var rimeligt, han lige forklarede, hvordan og hvorledes det skulle foregå, om hvad han overhovedet mener. Men det så ville han jo ikke svare på, og det er jo derfor, jeg møder op igen. Havde han svaret første gang, og jeg er jo ikke kommet tilbage. Ja. Men du sagde og også det er jo så personen, og der vil jeg tro, der vil jeg tro, at man får nogle nuancer, nogle af de her efterlyste nuancer på personen Henrik Sass Larsen. Hvem er han egentlig ved at gøre det på den måde? Det havde man ikke haft noget indtryk af, hvis der bare stod Henrik Sass Larsen har ingen kommentar. Men du sagde også før, da Carl Holst var i studiet, at du anerkendte, at pressen nogle gange også har går for meget efter de sårede dyr. Det er korrekt. I det her med ministerstorme, som det vist nok hedder, når politikere, og det er jo dem, der starter det, når de går efter en minister, et såret dyr i regeringen, i samråd efter samråd efter samråd, leder efter en eller anden sætning, der kan afføde et nyt samråd og et nyt samråd, så er det rigtigt. Så er vi måske ikke altid gode nok til at gå til dem, der indkalder til samråd og sige, hvad er det egentlig, du snakker om? Altså, der er jo svaret, eller sådan et eller andet. Der er vi for dårlige til ligesom at vende den om den anden vej. Ja, der er også indkaldt til det ene tåbelige samråd efter det andet, og der er vi for dårlige til at sige, hvorfor angriber du egentlig den anden? Mm. Og det er det, jeg mener. Noget af det, jeg er nysgerrig på, det er, hvad det er for en politisk fremtid, vi får. Altså, hvilke mennesker gider arbejde på Christiansborg med så meget intern fnider og hårde medierne? Hvem fanden gider sidde derinde og tage del i et meget vigtigt stykke arbejde, når utak er verdens løn? Nikolaj har en sms. Du får lige lov at svare på den, så skal vi have nogle nyheder. Brian. Nikolaj skriver, hej Brian. Jeg synes, det er en floskel, at vi gerne vil have det menneskelige, tvivlende politikere. I teorien, ja helt sikkert, men i virkeligheden, nej. Tag for eksempel Socialdemokratiets pensionsudspil. Vi blev præsenteret for en noget vævende vision om, hvem der skulle gå på pension tidligt. Mette Frederiksen blev prompte havlet ned for ikke at have en fuldt finansieret, komplet gennemtænkt plan klar. Mm. Luftige visioner, tvivl og pragmatik er der ikke plads til i dansk politik. Desværre, skriver Nikolaj. Nej, men så det, jeg mente var, det er jo personerne, jeg snakker om. Jeg tror, planerne, man lægger frem, de må meget gerne være gennemtænkte. Men de personer, som du efterlyste, det ville være en Mette Frederiksen, der sagde, prøv at høre, vi ved det faktisk ikke. Ja. Vi kunne godt tænke os det, men vi ved det ikke. Vi håber, vi kan løse det efter et valg. Stem på mig, så prøver jeg at løse det. Ja. Men er det den politiker, du forestiller dig, der kan blive magthaver i Danmark? Jamen, jeg tror bare egentlig, der findes jo politikertyper i dag, som jo egentlig kan finde ud af at stille sig foran mikrofonen og sige, det ved jeg ikke, eller det må vi finde ud af. Jeg har arbejdet mig hen mod det, eller måske indrømme andre politikere faktisk har en del af en løsning. Det er jo sådan noget, jeg mener. Okay. Det bliver meget todimensionelt tit, hvad politikere siger. Det er altid dem, der er de klogeste, og de andre, der er de dummeste. Det er sådan taler de jo. Og jeg tror bare ikke, at folk gider høre på det, fordi jeg tror, i ens almindelige liv, der møder man meget sjældent personer, der både taler sådan og opfatter verden på den måde. Brian Weikart, politisk redaktør på 24/7. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Den fremtrædende socialdemokrat Henrik Sass Larsen står ikke til rådighed som minister, når Mette Frederiksen skal danne regering, og han vil ikke genopstille til Folketinget. Det skrev han på Facebook i går. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at kæmpe mig tilbage efter min depression, men det er desværre ikke lykkedes for mig. Så nu må jeg sygemelde mig for at kunne blive helt rask igen, skriver Sass, der ifølge mange iagttagere var favorit til den magtfulde post som finansminister. Henrik Sass Larsen langer også ud efter medierne, der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker, og for mit vedkommende lader der til at være udmålt en meget langvarig og grundig tabloid behandling. Alle har en grænse, og også jeg, og den grænse er desværre for længst overskredet. Derfor diskuterer vi i dag, om det simpelthen er for hårdt at være politiker, om mediernes fokus på konflikter og negative personhistorier, den rå tone på de sociale medier og den politiske kultur, hvor der er meget fokus på at få modparten ned med nakken, har taget overhånd. Hvad mener du? Skriv ind på sms. Nummeret er 42 600 24 7. Michael Dyrby, ansvarshavende, chefredaktør på BT. Velkommen til. Tak. Er det for hårdt at være politiker i Danmark? Det skal du nok spørge politikerne om, men der er der ingen tvivl om at være en offentlig person, og med de omfattende mediebevågenhed, der er, og ikke mindst den store mængde sociale medier, der rent faktisk er tilgængelige for mange mennesker, så tror jeg, at mange politikere oplever det som hårdt. Michael Dyrby, vi har talt med medieforsker Søren Schulz Jørgensen, og han siger, at medierne har et ansvar for en ordentlig samfundsdebat. Det er ikke nok at sørge for, at det enkelte citat og den enkelte historie er rigtig. Man skal også overveje, om man samlet set giver et retvisende billede af dansk politik. Og hvis møgsager og personfnider fylder det hele, så er der altså ikke plads til nuancer og det konstruktive. Har han ret i det? Ja, det synes jeg, da han har. Men det sådan synes jeg faktisk også, det foregår. Jeg synes, hvis jeg kigger på den netop afholdte meget lange valgkamp på 4 uger, så synes jeg, det har været et overflødighedshorn, hvis man ser medierne sådan over et. Så har der været virkelig meget fin journalistik og virkelig fin dækning. Jeg tror, det er sjældent, der er et folketingsvalg, hvor der har været diskuteret så meget substans også. Og nu ser det bare sådan, det kan jo ikke dokumentere, det kan ikke måles og vejes, men jeg har ligesom været en del af at dække valgkampe siden 1994, og jeg synes, den her har været en af de bedste. Der er masser af ting, vi kan kritisere, men jeg synes også overordnet set, at medierne har bestået testen her. Mm. Lad os tage eksempel på en, som synes, at vi er gået for langt, hvis nu siger bare vi, også som medier, det er Socialdemokraten ja. Bengt Engelbrecht, som så ja. Efter Sass Larsen har trukket sig, skriver sådan her på... Altså han skriver på Facebook, at han direkte, han synes, at mediernes opmærksomhed på Sasses privatperson har været alt for voldsom. Og han siger også, at man er altså brug for at få lov til at forblive privatperson, også selvom man er en offentlig person. Og så skriver han, det privilegium mener nogle medier åbenbart ikke, man kan have som folkevalgt. Og det gør mig bekymret på demokratiets vegne, for det pres, vi er ofre under døgnet rundt, er ikke sundt. Hvis der ikke er plads til at være menneske i politik, så ender vi netop med politikere uden medmenneskeligheden i behold. Det er jo, kan man sige, det er jo bekymrende, hvis det er rigtigt, hvad Benny Engelbrecht siger. Altså en ting er, at der er det pres, medieinteresse, mediekritik osv., som der jo skal være i et demokrati, men hvis det ender et sted, hvor de rigtige mennesker ligesom siger, jeg gider sgu ikke være i politik, det er simpelthen for nederne sted at være, er det så ikke et problem? Det er jeg altså meget enig med Benny Engelbrecht i det der. Der skal der være plads til, at politikere kan leve deres liv med deres familier, eller hvad de nu har lyst til. Og det synes jeg sådan set også, der er plads til. Men jeg er da enig i, at hvis ikke vi sikrer, altså, at folk rent faktisk, at der bliver taget det hensyn, så får vi for dårlige kandidater og for dårlige politikere. Altså, vi har jo kun de politikere, vi fortjener. Men der synes jeg bare, der er mange andre aspekter i det her. Altså, mange af de historier, der dukker op, dukker jo ikke op af ingenting. Altså, miljøet imellem politikerne. Miljøet imellem partierne. Nu har jeg jo ikke en daglig gang på Christiansborg, men hvis du spurgte politiske redaktører og journalister, så foregår der jo et kæmpe benarbejde på at få folk til at skrive om den ene politiker eller den anden, eller det ene parti efter det andet. Ja. Og ikke mindst i en valgkamp er der jo et kæmpe spinapparat, der kører. Men... Så jeg synes jo, det er jo en diskussion, der er pågået i mange år. Jeg er med på, at medierne har helt klart et ansvar. Og medierne skal helt klart være fokuseret på, bliver vi for personorienterede, går vi for langt, naturligvis. Og vi skal diskutere det, hver gang der dukker et konkret emne op. Så... Men politikerne kunne jo sådan set begynde med også at tage fat på og behandle hinanden ordentligt. Michael Dyrby, ansvarshavende, chefredaktør på BT. Tusind tak. Velbekomme. Ja, er det for hårdt at være politiker i Danmark? Skal vi passe bedre på vores folketingsmedlemmer? Skriv ind på 42 600 24 7. Der er en af jer, der skriver, det er da noget værre piveri at høre på. Politikerne sidder og laver love for hele befolkningen, og har ikke noget som helst imod, at de civile bliver undersøgt, testet og jaget rundt. Og for de arbejdsløse og syge, der er i systemet, bliver jaget rundt til alskens test og bliver altid mistænkt. Og så sidder politikerne og hyler med deres store hyre, eftervederlag, ministerpensioner osv. over, at de bliver hårdt behandlet. Oh my god! Og det gælder både Henrik Sass og Carl Holst, skriver du. Mie Kurtstatter skriver, lige så meget som jeg elsker Radio 24/7, så kan jeres morgenradio få det hele til at stritte. Som ofte er jeres værter simpelthen for grove, når de kulgriller politikerne. Selvfølgelig må der grilles, men synes mange journalister overskrider grænsen, og det er trist. Og de her sms'er er relevante, fordi Henrik Sass Larsen, top socialdemokraten, der altså nu ikke skal være minister i en kommende regering, han er jo faktisk selv inde på den grænse i det Facebook-opslag, han har lavet for nylig. Han skriver jo, det går hårdt og brutalt. Medierne går hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Alle har en grænse, og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet, skriver altså Henrik Sass Larsen. Spørgsmålet er, om det er noget, vi skal gøre noget ved. Kom gerne med flere bud på sms'en. Ritt Bjerregaard, tidligere mangeårig socialdemokratisk minister, EU-kommissær og overborgmester i København. Velkommen til. Er det blevet for hårdt at være politiker her i 2019? Det har altid været hårdt at være politiker, og selvfølgelig lige især, når man indtager topposter i partiet. Det vil sige, når man har ministerposter eller ledende poster i det parti, man nu tilhører, så er det altid hårdt. Men ikke for hårdt? Nej, det må man jo selv bestemme, om man er robust nok til, at man kan klare den modstand, som altid vil være der. Det er jo en magtposition, man indtager, og det betyder, at pressen selvfølgelig altid vil være efter de personer. Men, Ritt Bjerregaard, der er jo mange politikere, som oplever, at prisen for at være i politik er meget høj, og måske også for høj. Vi har også inden for den seneste række år set mange politikere forlade folketingsarbejdet, simpelthen fordi de ikke bryder sig om at være det. Hvad tænker du om det? Det er da helt givet, fordi det er virkelig hårdt og brutalt. Dels er der jo magtkampe internt i det parti, man tilhører, og de er sjældent særlig fine i kanten. Det kan være alle mulige former for beskyldninger. Så er der magtkampe om de gode positioner, og så er der magtkampene i forhold til de andre partier. Jeg tror, det måske skyldes, at mange egentlig ikke er klar over, hvor hårdt livet som politiker er. Men vi er ligesom lidt tilbage fra det her med magt, der siger, at det er bare nogen, der har lidt indflydelse. Nej, det drejer sig om magt, og det har altid været brutalt, og det er det også i dag. Mm. Og der, Henrik Sass Larsen, er jo fuldstændig enig med dig. Han skrev i går på Facebook, at, og nu citerer ham, der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker. Alle har en grænse, og også jeg. Og den grænse er desværre for længst overskredet. Synes du, grænsen i Sass Larsens tilfælde er overskredet, eller er det også bare et eksempel på, at ja, det er hårdt at være i dansk politik? Altså med Sass Larsen har det jo meget hængt sammen med, at pressen er gået efter, at han ikke har passet de opgaver, han har påtaget sig. Og det er klart, hvis man bliver statsrevisor og udbliver fra møderne, så er det sådan set pressens opgave at fortælle det og sige, hør, hvorfor det, og hvorfor passer han ikke sit arbejde. Det er klart, omkring Henrik Sass Larsen og mange andre vil der også være nogle personlige perfiditeter, som pressen disker op med, som jeg også synes, det ville være rart at være fri for. Ja, men du siger jo også, at det er sådan er spillet, sådan er the game. Ja, så er grænsen er vel ikke overskredet. Det er jo bare sådan, det er. Ja, men derfor kan man, jeg mener ikke, grænsen er overskredet. Derfor kan man jo godt sige, at det ville være rart, hvis også pressen i høj grad holdt sig til substansen, og ikke synes, at alt muligt andet skulle blandes ind i det. Okay. Barndom, familieforhold og så videre. Så når det gælder den her udtalelse fra Sass Larsen, som jo, kan man sige, på en meget måde arketypisk for diskussion om forholdet mellem medier og presse, så er du enig med ham i, at der bliver gået hårdt og brutalt til den enkelte politiker, men du er uenig med ham i, at grænsen i hans tilfælde er overskredet? Det vil jeg slet ikke blande mig i, fordi det kan man ikke blande sig i. Det er et forhold, den enkelte må vurdere. Og det er klart, at Henrik Sass Larsen har jo fortalt, at han har haft en depression. Og jeg tænkte ved mig selv, da jeg hørte det, at så hurtigt, som han var tilbage, kommer man sjældent over en depression. Mm. Så det er et personligt valg, og det kan der ikke generaliseres ud fra. Men det, du sagde til at starte med, Ritt Bjerregaard, for lige at tage den generelle, det her med, at man må bare acceptere, at det er et rigtig hårdt arbejdsmiljø. Når det handler om magten, så er det og vil altid være hårdt og brutalt at være der. Det betyder jo så også, at de typer, som sidder der, må jo så være nogle meget specielle mennesker, som kan klare det. Kunne det ikke være et problem for folkestyret og for demokratiet i det hele taget, at mange af de mennesker, som måske ikke er klar til at stå op til tæsk fra morgen til aften, ikke bliver en del af magten? Nu er det jo ikke alle folketingsmedlemmer, der skal stå op til tæsk fra om morgenen af. Der er jo også utrolig store glæder ved, at man kan gennemføre ting, som man synes er vigtige i samfundet. Og det er et spørgsmål for den. Det er hårdt og beklæde en magtposition, og man skal være robust for at klare det. Og så siger jeg tusind tak for nu. Og det gør vi også. Til mit, tak skal du have, Ritt Bjerregaard. Tak for det. Ja. Hej. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7. Josefine Fock, medstifter af Alternativet. Velkommen til. Tak skal du have. Du blev valgt til Folketinget i 2015. Du fik en central rolle som gruppeforkvinde for Alternativet. I sommeren 17, der stoppede du så som gruppeforkvinde efter uenigheder i den politiske ledelse. Og i november 18, inden valgperioden var overstået, der stoppede du helt i Folketinget for at blive direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp. Ja, det er korrekt. Var det hårdt for dig at være på Christiansborg? Ja, altså det er en hård arbejdsplads. Nu har jeg også siddet og lyttet med her til programmet, og jeg kan da ikke genkende til rigtig meget af det. Men det er også en meget, meget spændende arbejdsplads. Det tror jeg ikke, man skal glemme i alt det her. Okay, men var det for hårdt for dig at være på Christiansborg? Jeg havde det sådan på det tidspunkt, da jeg valgte at stoppe, der var det fordi, der kom en stilling forbi min næse, som jeg simpelthen ikke kunne sige nej til. Og derfor var det på det tidspunkt, hvor jeg sådan ligesom gjorde op med mig selv, skal jeg blive, eller skal jeg ikke blive? Og jeg har aldrig set mig selv som sådan en politiker, der skulle være inde på Christiansborg i rigtig mange år. Jeg vil gerne være med til at stifte Alternativet. Ja. Jeg stoppede nok, før jeg havde regnet med. Det var også på før grund... vælgerne måske havde regnet, dem der præcis, stemte på dig? Ja, præcis. Jeg havde sådan set regnet med at tage en valgkamp til med, men jeg havde det sådan, og det har jeg også udtalt før, at jeg kunne mærke, at jeg blev mindre og mindre den person, som jeg gerne ville være. Og derfor, da så det her stillingstilbud kom, så valgte jeg at stoppe. Vi har lige hørt Christiansborg-veteran Ritt Bjerregaard sige, at politik er og har altid været en hård og brutal kampplads. Det kræver folk af den rette støbning at være i magtens centrum, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet. Så må man lave noget andet. Hvad tænker du om det syn på Christiansborg? Jeg synes faktisk, det er et lidt ærgerligt syn, fordi det, som jeg, altså som personligt i hvert fald, nu har jeg jo arbejdet rigtig, rigtig mange år ude i, kan man så sige, den virkelige verden, altså uden for Christiansborg, ikke? Og der synes jeg, at man når længst med at samarbejde, man når længst med at opbygge gode relationer, man når længst ved at være, hvis man siger, fuldstændig ærlig over for hinanden. Og det er nogle af de ting, som i virkeligheden også gælder på Christiansborg. Der er ingen tvivl om, at man når længst ind på Christiansborg, hvis man har gode relationer til mennesker, både inden for sit eget parti og også andre partier. Men jeg synes, at den der evige jagt efter at kunne gå ud og sige, vi var dem, der fandt på det her, eller vi var dem, der fik den her idé, den skygger alt for meget for det egentlige samarbejde. Ja, og I gik jo også til valg dengang, du var med til at stifte Alternativet på en ny politisk kultur i Danmark. Det var der brug for. I skriver i partiprogrammet, står der stadigvæk, det skal være attraktivt og muligt at involvere sig i politik, og at alle gennem engagement skal være med til at skabe bedre løsninger for samfundet. Men det står jo altså i direkte modsætning til det, hvad skal man sige, synes jeg, meget realistiske billede af Christiansborg, Ritt Bjerregaard giver, nemlig en hård, brutal kampplads, hvor der er mange interesser i spil. Det kan altså ikke være inkluderende og attraktivt og hyggeligt og engagerende osv. Det er en benhård kampplads. Ja, men det er jo så det, jeg ikke synes, det skal være. Jeg synes, det skal være attraktivt for folk netop at komme ind i kortere perioder og ud igen. Jeg synes ikke nødvendigvis, at man skal have været derinde i 25 år, fordi ellers er man ikke en rigtig politiker. Men vi bliver nødt til at se samfundet herunder også politikere og det at udvikle politik og få politik igennem som en del af, hvad skal man sige, en integreret del i hele vores samfundsstruktur. Jeg synes, det skal være attraktivt for folk også at komme ind i politik. Ja, det synes du. Spørgsmålet bare, om det kan lade sig gøre i dansk politik. Du har også selv gået før tid. Du har ikke siddet valgperioden ud. Halvdelen af Alternativets folketingsmedlemmer og en lang række andre folketingspolitikere har forladt deres mandat i den her periode. Mange af dem siger, at det er simpelthen for hårdt at være på Christiansborg. Men er det ikke bare sådan, det er? Synes jeg da ikke, vi skal da ikke slå os til tåls med. Jeg vil da meget gerne blive ved med at fortsætte med at arbejde med en ny politisk kultur. Jeg mener, det er afgørende. Altså, og der, hvor jeg virkelig ser det store problem, det er i forhold til den måde, befolkningen opfatter politikere på. Det er jo også ødelæggende, kan man sige, for at lave gode løsninger. Altså, hvis du kommer ind på Christiansborg, nu var jeg på et tidspunkt blandt andet ordfører for Mennesker på Flugt og Nye Danskere. Det er et område, som er omgivet af hvad skal man sige, meget, meget, meget hård retorik. Ikke mindst folk, der følger dig på nettet. Og det vil sige, at man bliver udsat for trusler, og man bliver svinet til osv. Og det er klart, at så kan det godt være sådan en, som Ritt Bjerregaard siger, at det følger med jobbet. Det synes jeg ikke er rigtigt. Men hvis det ikke skal følge med jobbet, burde du så ikke være blevet på Christiansborg og kæmpet for at ændre det? Jo, der bliver man bare nødt til at have 100% overskud. Man bliver nødt til at være 100% den version af sig selv, som man gerne vil være. Og hvis man ikke kan det, så er man nødt til at stoppe. Og det er jo i virkeligheden også det, Ritt Bjerregaard siger. Hvis man ikke kan klare lukken i bæren, så må man finde på noget andet. Det betyder jo ikke, at jeg nødvendigvis er ude af Christiansborg for evigt. Jeg synes, det er fantastisk spændende. Jeg synes også, det er fantastisk vigtigt at ture tage det ansvar og være en del af hvad kan man sige, magthaverne i Danmark i forhold til at være med til at præge den politik, der bliver lavet for vores borgere. Når vi ser på den folketingsperiode, der netop er afsluttet, synes du så ikke, det er en rimelig kritik eller en rimelig perspektiv at sige, Alternativet, de ønskede en ny politisk kultur, men rigtig mange af de folketingsmedlemmer, der kom ind, de knækkede simpelthen halsen på det undervejs. Det kunne ikke lade sig gøre, det med at skabe en ny politisk kultur på Christiansborg, og de var nødt til at forlade det. Jeg tror stadigvæk på, at det er klart muligt at ændre, og det synes jeg også, at rigtig mange af de andre partier faktisk har givet givet positiv feedback på, at vi har været med til at ændre en, vi har været med til at ændre, men altså, det kan man jo ikke gøre over en nat. Det tager rigtig, rigtig lang tid, men blandt andet et af vores forslag, det var jo borgerforslag, som er kommet på dagsorden nu, og som rigtig mange borgere benytter sig af i forhold til at lave forslag om ny politik. Og alligevel er Christiansborg stadig et ekstremt presset sted, som du siger, til Zetland. Helt kort sidst, vi har kun to minutter nu ud over de her borgerforslag. Mm. Hvad kunne ændre situationen på Christiansborg? Hvad kunne gøre det til et bedre arbejdsmiljø? Altså bedre i den forstand, at det også er bedre for folkestyret, det der foregår der. Helt konkret, hvad kunne man gøre anderledes? Jeg tror, der skal være større rotation. Jeg tror, der skal være større rotation med politikere og folk ude fra erhvervslivet og fra offentlige ansættelser osv. Det tror jeg kunne være med til det, fordi det der med, når du kommer fra en anden kultur, du kommer ude fra en verden, hvor det er samarbejdet, og selvom du er enig med folk, så skal du lave løsninger. Det, at man får flere forskellige mennesker ind på Christiansborg, det tror jeg kunne hjælpe. Men tror du, det vil ændre på det her med kampen om interesserne? Den her kampplads vil ikke stadig være der? Folk er vel stadig ideologisk dybt uenige? Ja, der vil altid være en kamp om interesserne, men derfor kan man jo godt arbejde ordentligt sammen og loyalt sammen og tillidsfuldt sammen. Men det samarbejde, de forlig, det skulle bringe frem, kræver det ikke mange års, hvad skal man sige, politisk håndværk at lære? Altså at lære det politiske håndværk, det tager vel tid? Det er vel ikke noget, man bare lige gør? Men det er ikke et håndværk så forskelligt fra, hvis du har været ude i erhvervslivet for eksempel. Det er okay. Min påstand. Altså, hvis du har en ballast med dig ude fra den virkelige verden, når man så må sige, så kan du også sagtens begå dig på Christiansborg. Så du har stadig positivt? Du tror stadig på en ny politisk kultur i Danmark? Ja, det tror jeg bestemt på. Det tror jeg. Skal du tilbage på et tidspunkt? Det vil sige, det afviser jeg overhovedet ikke. Jeg har bare behov for nu at komme ud og lave noget af det, jeg virkelig interesserer mig for, som kan flytte mennesker i det daglige. Om jeg skal tilbage på Christiansborg, det må fremtiden vise. Josefine Fock, tidligere folketingsmedlem, nu direktør for Integration Dansk Flygtningehjælp. Tusind tak, fordi du kom. Velbekomme. Og tak for jeres sms'er. Mathias skriver her til sidst. Vil man forvente, at en bokser bliver skånet i en finale, hvis han møder op med en skade? Nej, vel. Hvis man ikke er fit for fight, så skal man ikke gå i ringen, skriver Mathias. Og så kan man jo bare sidde tilbage med det spørgsmål, om vi ønsker, at Christiansborg skal være indrettet som en boksering. Tusind tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Du kan finde 55 minutter i denne udgave og alle andre på det sted, du normalt finder din podcast. Nu er der nyheder.